stille på landevejen, da vi vil vandre til den dag, jeg må sige farvel. Selvom natten er sår som tæret, viser stjernerne med vej. Jeg finder altid stille af vejret, jeg skal nok finde vej til dig. Pigen sover i sin køje, hendes vindue står på klem. Da pludselig hører en nogen støje, er det ham, der han kommer hjem. Jeg er ikke som de andre, jeg er noget for mig selv. På landevejen, der vil jeg vandre, til en dag, jeg må sige farvel. Han står under hendes rude, kaster brus på rudens glas. Han visker, det er så koldt derude, har ved sengen en lille plads. Hun lukker døren op med glæde, mod til ham med kys og kram. Hun løfter i sit sengeklæde, for at dele sin seng med ham. For jeg er ikke som de andre, jeg er noget for mig selv. På landevejen, der vil jeg vandre, til den dag, jeg må sige farvel. Nu skinner solen på din rude, jeg må op og gå min vej. Og alt sin vejre så skøn derude, siden jeg har ved hos dig. Jeg er ikke som de andre, jeg er noget for mig selv. På landevejen, der vil jeg vandre, til den dag, jeg må sige farvel. Jeg er ikke som de andre, jeg er noget for mig selv. På landevejen, der vil jeg vandre, til den dag, jeg må sige farvel.